motema pasi na baluka na katia pungi na zangi mobiba na yo wapi pa yo zali matinde linga mokanda balobi na tikali bala ya gai na yo na dimise niwa kovanda kovanda kangai na yo mingi na seya motema batonda. Oh, Maggie, yeah, yeah, nah.